राम शब्द स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महर्षिभूषितकलान्नवनीतनाभात् पीताम्बराधर्णब्रह्मबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो चाहे हमारे को भला को चाहे हमारे को बुरा को हमारा आदर करो चाहे हमारा निरादर करो हमारे को सुख दो चाहे दुख दो। हमें तो भगवत प्राप्ति करना है। हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई मतलब नहीं। मैं तो घबरा नहीं गया। बुरा नहीं चाहते बुरा करते नहीं अरे बुरा मानते भी नहीं। पता लग जाएगा मनुष्य को आधार आपका दे देगा। ये शरीर है देखो मैं मेरा मानते है ठीक ना। मैं शरीर हूँ मेरा शरीर है मेरे काम आएगा तीन बार टूटी ऐसा शरीर है जो वो भी आते हो ये हमारे दिखता नहीं पीठ हमारे दिखते नहीं ज्यादा हमारे नहीं दिखने में है दिखने में थोड़ा अपना शरीर अपने को कम दिखता है। जब शरीर भी कम दिखता है तो हमारे में अवगुण कितने हैं पता नहीं है। आप बताओ कुछ बताओ नहल जगह एकांत बता दो नहल जगह होने दो भगवत आप इसको स्वीकार हाथ जोड़े कहता हूं आप कह दो अपने अवगुण आपको नहीं दिखते और आपसे आप लोगों से छिपे हुए नहीं है। खुले बता सको तो एकांत में एकांत मेरे पास आए मैं कहूंगा सुना दो बात पर सब मैं सह सकू नहीं सह सकू मुझे पता नहीं तो एकांत बात लोगों में भेज न करना चाहो होने तो होने भी नहीं करता। मनुष्य के बुराई को ढकना नहीं चाहिए खुद करने से उड़ जाती है साफ हो जाता छिपाने से भीतर ही भीतर बढ़ती है बुराई भीतर ही भीतर बढ़ती है तो बढ़ने से अपना दोष अपना दूर होना है जीवन निर्मल हो जाए पवित्र हो जाए। अभिमान शून्य अहंकार हो जाए शरीर सूक्ष्म में दोष न रहे सूक्ष्म में दोष न रहे कारण भी दोष न रहे, निर्दोष हो जाए, निर्मल होंगे वे हमारे फायदा है, दोष होने में फायदा नहीं है। बचने में आलसी नहीं बनाना, आराम दूर नहीं बनाना है, अशिष्ट नहीं बनाना है, सोच रही हो हमारा मतलब तो आप बता दो कदम हो समय ये ठीक नहीं है। ऐसे सुख नहीं है जिसे दूसरे का बुरा न चाहे कभी, सब सदैव भवन तो सुख जा, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मंगल रहे, किसी का बुरा ना हो। समय भी अपने दे रहे हैं, कारण शरीर में समाधि होती है, एकाग्र होती है, वो हमारे लिए नहीं है, वो भी दुनिया के लिए। ये शरीर तीनों प्रकृति का है, हमारा नहीं है। ये जिंदा में रहेगा छूट जाएगा, छूट ही जाएगा, मरेगा छूट जाएगा। इस वास्ते ये तीनों शरीर केवल प्रकृति है। शरीर के पालन पोषण से आपका हमारा भला नहीं है। शरीर को जितना परिश्रम बना हुआ है, आलसी नहीं बना हुआ है, भोगी नहीं बना हुआ, उसमें आपका हमारा कल्याण है। तो अपने शरीरों को सबके हित के लिए बना, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सार्वभूते हिते रथा, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहती है, सबके कल्याण में जिसकी रहती है, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। ज्ञान मार्ग में का भक्ति मार्ग में, भक्ति में ये है सर्वभूते हिते रथा, ज्ञान मार्ग में सर्वभूते कोई सही मार्ग हो, किसी का हित करने में भला नहीं है, ये बरतना है। और कोई है, और कोई उपाय नहीं, तो मैं एकांत बता रहा हूं।